الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون دنیا کې حق پرستو لوی خوشحالي هغه اطمینان قلبي دي هغه سکون قلبي دي هغه د الله رب العزت سره رابطه او تعلق دي دا د مومنانو اصل مقصد او اصل بغیا وا چې مومنان دنیا کې ګرځي او خپل بغیا ګوري چیرې زمونږ مقصد به کوم ځای حاصل وي مونږ چې د څه په طلب کیو چې مونږ ته کوم ځای ملاويږي نو ډېر پریشانی په دې مطلب پس کل چې عمومي او خپل کړاو یې سکار نی او خپل ستړي باندې او مهنت او مشقت باندې سکار نی چې واز مونږ خپل مطلب اومنته تداغي او لوی تمنای په دنیا کې همیشه حق پرشت دا شان اغی په خپل بدنی تکلیف او مشقت باندې هیڅ کار نه اگر که خلکو په نظر کې اغی داسې معلومیږي چې ډېر پریشان دي او ډېر غمجن دي تکلیف یې وشو تاوان یې وشو ډیرو کړي دل په خلکو په نظر کې کله چې دا غینه تاسو کې ناوی وینا د مونږ هیڅ پروا نشته زګا غي زور په شوي دي چې په دې حق پسې چې یو بند سمره سخت تیر کړه هغه اجر دی هغه ثواب دی هغه عباس ندی الله ولا هغه په عبادتونو سره بدلی چې بنده دا ګمان نه چې دا خو ما یو دنیایي کار وکړ منزل مې وکړ دا خو دنیایي کار دی لوګه مې تیر کړه دا خو دنیایي کار دی بے خوابی میں اکڑا شپا میں رون اکڑا داو دنیای کار دے اللہ نب العزت ہوئی نا دا دنیای کار نہ دے دا بالا دنیای کار ہو چی دا دنیا پا مقصد پسیوے دا دنیا دا غرض دا پارا دا خو دنیا دا غرض دا پارا نہ دے کنا دا دا آخرت دا غرض دا پارا چې آخرت ته مقصد ته پاره او د دین له مقصد ته پاره او د حق ته پاره دنیا کې څوک قدم اوچت کی الله رب العزت یې ډیر قدر کوي چې ان لهم قدم صدق عند ربهم دا قدم د خپل رب سره قبول شو چې هغه د حق ته پاره اوچت شو څګه الله صحابه کرام ته په دې باندې خوش خبری ورکولا په دې ولا تسلی ورکولا ولې الله په ولې ځکنا چې ډېر وکړی دا اډېر ستړي شو اډېر وګیتګی شو ولې به تسلی راو لګل چې دالګو وینم دای سویبوم سما اون ولا نسبن ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتوؤون موت أن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح قردي دخذي بنديانو خادمانو فقيرانو ملنگانو په دې دین پسې او په دې حق پسې هر سکړی دی که په دې لار کې دي تاسو ترې والے رسېدلې که په دې کې دي تاسو لوګه رسېدلې ده که دې کې دي تاسو څنګه رسېدلې ده که دې په یو میدان او په یو ځمکا او په یو ملک باندې قدم یې خېدې چغه د کافرانو ملک او غیله غصورت لام چې نه برازي او دیوي چې دا د چا ملک نه دی دا د خدای ملک دی نظمون ملک دی هغه په حق او کنه دا حق د پاره وته د هر چا په زموږه قدم کې دی کا خپه یو که خوشالي دا وای دا الله زموږه دا الله دې لپاره پیدا کړی چې په دې باندې به حق پرس ګرځي دا وی لیونی نه دی لیدلی ښا تا دا حق پرس صح کاری چې بس د پیوازو کم نزی به تختی واپس وشي نه الله یې کدار چا په زموږه باندې دار چا په ځای باندې او په ملک باندې قدم یې خریم او کار چا باندې حمله کړی دا الله یې ما ولا زغ عمل عبادت لیکل تاخد دنیاي کارو ما ولا عبادت لیکو دا کله مونږ د حج او د روجې او د زکات په شانتي حق دا کمال لخوا بس دا خو یو څنګه پارس دی چې پارس باندې کدی نو سونته نه جوړیږي که په اوسپنه کې خود او په ګټه کې خود او په پیتلو کې خود او په تانبه کې خود نو سونته جوړ شي دې دا څنګه پارس وې څنګه پارس چالي دلې نه ده اسې نو میا دی نو چې سو کوی نو اے څنګه پارس قران دی دا نوم کار چې ابل صلیخ دې نو غلطی کړی دا قران دی ته چې کوم صفت هغه ته ثابت ہے چې راوی کې دا کمال لې چې پارس باندې دی هو نصرت نه جوړ شي نو هغه قران دی. قران چې هر څه له وړو نو سنت نه جوړ شي کار قسم باندې دی ناری نه یو کزنانا لوکې دی او کلوې دی آزاد دی او غلام دی او جدا څنګه پارس ته پیو او کنه نو سنت نه جوړ شو الا كتب لهم بي عمل صالح حق داس یو شي ناشنا نو حق پرس بندنه چې تاسو کې چیرنن خډر ستل شي او وینا هیڅ پروا مې نشته ده ستل بالوم چې مقصد راته نه حاصل شوی سبق مې نه ویلې درس مې نه اورېدلې بیان مې نه اورېدلې مسلې توحید او سنت نه محروم شوی وي بیا واستلې و ما واستلې نه ما زګای چې ظلمې روخ شو ظلمې مور شو ظلمته می سکون او اطمینان حاصل شوم نو بدن بسنګ استلې شي چې بادشاه خوشاله او بادشاه په سکون دی او آرام دی نو بدن بسنګ استلې شي ځکه قران او سنت کې دغه مثالونه راځي ښا الله رب العزت هم دغه تسلیات ورکړي ځکه امتحانونه پاغي باندې وو د مخالفینو او دشمنانو د طرف نه هر قسم قتلول به کول والو ټکول به کول تړل به کول دا ودمانه هر څومره قرآن چې کومه ته فتنه ویلې ده نو هغه فتنه غي تر رسیدلې و چې دا یو مشهور معنا دغه و وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اي خلقو جنگ کوي قتال کوي کافرانو سره څه لپاره دې لپاره چې دا فتنه ختمه شي دا کومه فتنه ده دا هغه فتنه ده چې په دې کې مسلمان جون نشي تیرولې کوم چې د مسلمانای جون دی هنه شي تیرولې دغه د خپل دین اعلان نشي کوله د خپل عقیده اظهار نشي کوله د تلوې فتنه وي اظهار سکه بلکې وبېنی او چا پیر وبښوتنه چوایې د کفر کلمه کني دي تور سره د جنگو ستاو د دې تورې جنگ وای مونږ نه کوو وای د کفر کلمه مغی جزانو باوینو بیا برال نبی علیہ السلام لاؤ جللوے چہلاک شو ولی زگاغ ظالمانو مونگ باندے زبردستی اکلا مونگ باندے جبر اکلا مونگ باندے اکرا اکلا دا قتل چیا داووائے او یام قتل لے نمونگ اووینو نبی علیہ السلام بتنا تبوسو کوئی چکے فوجدت قلبکا دسلو خبرکوا ایمان پسلو کی دے پجبا کی ندے نقبوئی چی قلبی مطوئنن بل ایمان دسلو خوی داسی مضبوطو پا ایمان باندے موڑو نبی علیہ السلام ولی جواب سمرا بلشان ورکو دا عام سړی جواب وې نو بس دا به وی چې لا بأس هیڅ تکلیف نشته لا حرج هیڅ ګنا نشته په دې جواب کې خدوم را کمال نو کنه پیغمبر پاک له جوامع الکلم ورکړی شوی و هغه کلمات چې هغه د حکمتونو نه ډکې وي. نبی علیہ السلام ورته وی چې ان عادو فعد ان عادو فعد کبیر اټین کړي نو بیا هم وایا بلی د مسلمان مرکز د ایمان مرکز اخو سره دی او په سره باندې څوک زبردستی نشي کولای زبردستی خو په ظاهری بدن باندې کې جلا لاسته نه کټ کو تخپید نه کټ کو دستر کې نه وباسو دا جبد نه پری کو وای او دا څه کول شي دا زه پر استاد الله سره زی خان په لیکن ایمان خو زما پزړ کې ده ناغه څنګه استشه تاسو چې زین وباسو ما الله دې چې رضا سو واخ نه راولي ولې ډیر خلق یغي خپل خواخه او باسي الله ولې اختیار ورکړي او جزینو باسم تاسو یې نشئسته ځکه قران اعلان کړو چې لا اکراه فی الدین دین ستوي توحید تا دین ستوي ایمان تا نو باغی زبردستی نشی کېدی ممکن نه ده باغی د چا قدرت نشته دی الله په خپل اختیار کې اغسته دی دی وجه نډیر وو چې هغه به قتل کړل ټوکلي ټوکلي به کړل کنه هغه باغه आवाज کاوه چې احدن احدن زمونږه هغه خبره ده چې الله یو دی الله یو دی مونږ هو یا خبره ده چې څوم پزړ دي ناغم په خلی احدن احدن هغه به په خپل کار په ایمان چې دومره زیاتې هم وکړو دومره ظلم هم وکړو او خبره بدل نه شو. نبی دې اسلام ناستو یو ځل د بیت الله چنی ته ډډوالی و اړمبې وخت د سختو او د مصیبتونو نو دا هغه وخت صحابه کرام چې ډېر سختې تیرې کړې وي نغه یو راغه او تکیناستو چې الا تسالو لنا تاسو موږ لپاره سوال نه کوي د الله نه دا سهاله دا ژوند الا تسالو لنا تاسو موږ لپاره سوال هم نه کوي چې الله موږ باندې آسان کړي. نبی علیہ السلام دا ډوالې و او رانی ښو وی چې ها تاسو باندې سخت ډیر رااله قد کانا فی من قبلکم سازو نمخ کی چکم حق پرستیر شوی امتنو کی داغیلک حال خواورا پیدا سے استازو پشانت سلی چی بیولید چی اغبا دا وحده لا شریک لو اعلان کاؤ نو یجاؤ بیهی رابو استیشن قربان ساروی فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ ناغل با پزمکا کی ڈوغلو کنستشو ترسینی پوری او پکی بے کی خود ادراؤ ثُمَّ يُوزَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِخِ رَاسِهِ بے بے والا عرقی خود پسر باندی فَيَشُقُ نِسْفَيْن ندوہ ٹوٹے بے کو وَلَمْ يَسُدَّهُ عن سبیل اللہ خو هغه د خپل خبرې نه وانهلو کنه هغه وی کوي دا خو دو ټوټي دی کړ شل ټوټي کینو دا आवाज وای چې وحده لا شریک له دا आवाज نو په ظاهر کې که زمونږ استاد او د مخلوق په نظر کې هغه بنده ډیر زیات او گوتی پوکلی چیرلی را سخت و سر و شوا وید آغا نا تپوس نکوه اخو دومره خوشاله ده چې هغه وی کې یو ځل بیا تاسو وشو یو ځل بیا تاسو وشو نو خوي دغه چې هغه مزه هغه خوند او لذت په بل څه کې نشته. او دا ارمان نبی علیہ السلام په خپل کړو نو چې لا ودیت وي زمانور ارمان په دنیا کې نشته. صرف دا ارمان نه دی چې ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل چې زه یو ځل د الله په لار کې قتل کړی شو بیا ژوند یې کړی شو بیا ژوند کړی ثم يقتل ثم اقتل ثم احيا بیا قتل کړی شو بیا ژوند یې کړی شو هغه یې زما خو بیا ژوند ډیر خوښ دی دا دنیوي ژوند یاد یې کړ او چرته دی ارمانی پورا نشه کنه هغه یو ژوند او یو موت تور پسې دنیا کې هغه نور خو بیا آخرت کې دی کنه چې هغه ارمان کوي دا د ذلت شیو دا د سختې او د مصیبت او د تکلیف خبره وا نه دا ډیره خوشاله خبره وا دا ډیره د اطمینان او د سکون خبره وا څه تکلیف نشته څه پریشانی نشته هغه چاته په دغه وخت کې आवाज کیږي د الله طرف نه قیل دخل الجنه زا ستا کار پورا شو ستا ڈیوٹی پورا شو زتا دمخ کن اخپل زیتا زا نمونگویلیو پا حق کی دام ازیدی مچه اللہ چاہتا نصیب کی خوا او چه دان نئی کنا داغه انسان ژوند ډیر د پریشان دی داغه انسان ژوند ډیر د ذلت دی داغه انسان ژوند ډیر تنگ لند او تنگ دی هغه باندې یو عورت د کال په شانتی تیریږي داغه د خلین اکثر داخیږي چې یا الله زینه عمر خره دا کوم انسان داغه انسان چې نبی علیہ السلام ویلو یو ځل چې کوم کور کې د الله کتاب نشتا او د الله قران نشتا هغه کې د الله د کتاب سو ذکر نشتا دی او سو ذکر نشتا دی نو مقبره ده دکه مقبره کې چې خاموشي ده نبا کې څوک بانګ وای نبا کې څوک اقامت کوي نبا کې څوک امامت کوي نبا کې څوک تلاوت کوي نبی علیہ السلام وی لري مزه دا کورونه مقبرې دي دا چې کوم کور کې د الله د کتاب نوم نشتا نو بس هغه مقبره ده نو ځکه تشبیه ورکړی وها ځکه مقبره کې حکم دار چې مون بابا کې نه کوي تلاوت بابا کې نه کوي اوس وجه ساجت چې مون وايي وجه صدا ولې زمونږ پیغمبر په خبره کې شک دی چې مون وايي چې را دي سوجه چې مقبره کې مون نه کیږي وای ته لګیا یې نو مونګه خدقه چې پیغمبر د خلی نه خطلی دي چې لا تجعلوا بيوتكم مقابر اي خلقو د خپل کورونه مقبره مو جوړوي قران پکې وایي قران پکې زده کوي تلاوت پکې کوي د قران معنا او مطلب دا دي ټول ورځ ستاسو روزګاری وسته وجه لټای نو ملټوا ځکه چدا خدار چې خپل خپل خیال دی نو څوک بدل دا جواب درکې چې ځکه چې د مقبره خاوره پلیته ده او بیا به خپه نه چې اولی مونږه په پلی تخاورا که خاخو یا خدای پاک بیا وستاو دا آغا جنگ جوڑ شی نو دکا قرآنوی لا تسألو عن اشیام دا بے فیدی خبرو تپوسو نمکاویم ان تبدلکم تسوکم که جواب راشی نو خپا بشه غمجن بشه نو صلح تپوس کرو تیا اولی پاکی مندکی اچھا بیا سوک جواب در کی اگر بچه دا کتاب قتلی دا شیخ زادہ حشب قتلی او دا لداد مولا حشب قتلی دا دیدی گا نا دا لولی بلاگان دی دیکار خراب کرده مغی که بیکل دغوی لی چی دا خورا ولی پلی تا دا زکا وی سو سو زل بگی خاخ شو اگوار جی باس عرصوی مرد بانده پا قبر که دماکو شی خورا پلی تا نشوا دا بس روز سر لراشی کن خا وی زکا بگی من نکی اګورا څه ځان لګي بس پیغمبر ویلي مونږ ته دغه خبره داغه قبول او منظور ده امونګه پکې وجوه نه لټو چې سوځي د خپل پکې نه کی نو دا تشبيه ولې ورکړی ده کله دا غي کور چې غي کې د الله کتاب نشتا الله د کتاب وجود سمانا خلق بووي چې مونږه خوشته ده خدای په ځل قرآن مونږه لار نکبان دا غیوانو غزول شنو غصم نمی حدیع کنو انکر خوشتی قرآن کوئی قرآن دیل را غلیو چی تیکی دا بد چی دیکور پروتی نو نا دا دیل نو را غلی دا خوال اللہ را بلی زد چی سلار ایلی گلیو نو کاری ویلیو چوانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو تاسو بچرے گمران شین تاسو بچرے کفرو بی دینے توانولے خوکلا چو تاسو باندی دا اللہ کتاب لستلشی تتلا او تاسو کئی دا پیغمبر سنت جاری وی چرے بوانولے چره به تاسو کوم رہی را نشي سوال نه پیدا کی نو اتا قران ویلې تا په ناظر ویلې تا په ترجمه ویلې ته ځان د غرض او غایه نه خبر کړی چې د قران غرض او غایه څه ده دا ځان د تو کور کایته دا او ته الله رب العزت داغی حکم مقابله که چه اغا تطلاوی لیدی اغا لید دبرو ویلی چه سوچ پکیو که فکر پکیو که فلای تدبرو نل قرآن دا خلق عجیبا خلق دی قرآن کی سوچ نکی اخبار کی سوچ کئی لٹریچر کی سوچ کئی ڈیجس کی سوچ کئی لیکن قرآن کی سوچ نکی اگر بے فیدی خبری او شیطانی خبری اگر سر شوق شتا دے او چی دے علم کتاب دے دے حکمت کتاب دے اگر سر شوق نشتا ویزان دوکا کے اللہ نبو لزد دے حکم خلاف ورزی کے ام مقابلہ کے چی اگر یو سویلی دے او تبل سوے چی ماں قرآن غست دے او کور پروت دے او خوب خیستا او کمی سنو پا کسولو که من غاله لده ده حق پرست دا شان دخوا نکل نبی علیہ السلام دا اغی کور تشبیح ورکلی و دا مقبری سره چه اغی کور که دا قرآن ذکر نئی دا قرآن عقیده نئی او دا قرآن تلاوت نئی دا قرآن لستل نئی تعلیم او تعلم نئی چه خیر و کم څومره زبردست خبره پیغمبر کړی ده چې خیر حکم بهترین پتازو کې څوک ده من تعلم القرآن وعلمه چوالی پخپل از دکاو از دکاو او چې ورسید زیتا او مطمئن شو نو سه نورو تخییم خیر حکم پا امت کی داور عدیت خیر امت انویلی دی و قرآن و تا خیر امت انویلی دی او پیغمبر ورد خیر حکم ویلی دی یو شیر بس او کله ویلو چې کوم سینه کې قران نه وي کوم سینه کې ناګه قلب تل خراب دغه پشان دروان کاندار دی مثالی دروان کاندار دی قلب تل خراب په دروان کاندار کې انسان وخت نشي تیرول یریږي ته نشي دی کې وګوري چې سي ته دا ګټه واړو وي اوی که خماران او لڑمانان دم رب بہترین ویسال پیغمبر ورکڑو خواه مطلب اسو چه دکم کورنا دا قرآن رڑا اوچه تشوا دکم سنینا دا قرآن رڑا لرشوا نو اگه دا پریشان او ڈک شو اگه دا یرو دتره او ڈک شو اگه دا ماران او لڑمانان او ڈک شو دغه مطلب او د سورته توه د آیات چې ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا الله چا چې زما د قران نامه واړو نو جون به ډیر لن تنگ وی من څوک دی من دا سه اوله پس ده چه ده دلان ده ناری نوم رازی زنان نوم رازی ده دلان ده عربی ام رازی عجمی ام رازی ده دلان ده امی ام رازی و عالم ام رازی من هر چاچه ته مخوارو نتپوسه او کخا خیلی تجربه ده پارا ورسر لگ کینا اخلی بوئی کا دیس ہوئی ہر سوک چیئے خواہ ننن کا عوام دی نم پریشان دی پخوا دمرا پریشانی نو لگوز چی سمرا دا اور دا بڑیری گی دا ختمی گی نا اخو مونگا و تاسو از زن لڑا خوشحالو چیر خیر شو امن شو تا دوکه دا ٹک دا امن رات لیشی خو چی اللہ رب العزت سویلی لی چی با دی با امن رازی اخی با رازی چی با خواب سو امن راغلو اس بام رازی خواب اشی نشی که دے دے انسان پا عقل کی دیر اگران ہے دا ولی پریشانی دا چاری او بندن تپوس که هر یونا که مالدار دیو که غریب دیو نو دیر اغٹا پریشانی دیو تخا دا دیو جنا دا دیر مخلوق دا اللہ رب العزت اغا فرض عبادات نشی کولی دا دیو جنا نشی من نصر نشی کولی توفیق یا نشتا حج نشی کولی توفیق یا نشتا روجہ و زکاة و خیرات نشی کولی توفیق نشتا ولی آپ خڑو بوک ڈوب دے کدی وطاوی نو و سبشی و بدی ردی بدتاوی زد پسکی ماو تپسکی علم پسدے و اسلم پسدے پخوان مطلی مشعوری دی کنا خواه وی سا چل لی نا پا دی نبوی چسا چل لی خواه زکا چې داغه مال ته امن نشتا، داغه جان ته امن نشتا، داغه اولاد ته امن نشتا، داغه عزت ته امن نشتا، داغه خواتینو ته امن نشتا. بالکل بس اسی خو یو روز شپې تیریږي بده وي په مونږ پړدا واچی کني کار خراب ده. دا خواغا خلق نخبریگی چه غیبان دی با اللہ رحم و فضل کلی دا غیب زلونو که بے قرآن سرا شوق پیدا کلی نو غیب تبے دا قرآن پر آنکے و دا قرآن پر ذریعہ باندے دا قرآن پر وسیلہ باندے عقیدہ توحید بے ولو پسینہ کے چولی نو نا خلق چغی ته اطمینان شتا دا غی سره دغه پریشانه نشته دی غی خپل منځو د سم با قاعده کول شي غی د حلال او حرام او امتیازم کول شي غی د حیا او د بی حیا دا پریشانی وسه ولی ځکه چې قران سره تعلق شتا رابطه شتا او دغه خلق چې دی کنه توبه توبه دغه یو پریشانی خو نه ده کنه په لولې کې ډیر سخت روغ نه کیږي وای دا ودی نه کیږي پیغمبر خو یې چې مسلمانی هغه ورځ درې ورځې نه سیوا په لور مسلمان سره خپل نه باندې او کو باندې کړنو عمل به نه قبلي دا ولی روغ نه کیږي نو خلق سے پذیم نہ پوئی گی بیا ودا سوچ کے تبوسو نہ وکئی چیرہ تھا تا سوک دا سی معلوم دے چیرہ اگر روغی کئی وی یر پخواہ مردان کی پیتو ملک بیوتوی ناغبہ کولا آگا جس کو سمر دے او بل په نبی به کې کې اوسړې مشهور هغه به کول نو خو ژوند دې ویلل به شوور پسین یا خدای توبه دا روغه په دې طریقه کېږي ولې دا چې کوم منځونه او د سنا او عبادتونه کوي او کلمه وایي دې نشي کول روغه بنا د زنانه خلې ته خبره تللی ده ځکه ګرانه ده ازنانا د انډیانا راغلی دا هغه کلمه نه ویلي هغه د اسلام نه نه خبر دا غي څوک مشران نشته چې الله رب العزت نارینه له اختیار ورکړی دی چې الرجال قوامون علی النساء چې نارینه به حاکمانی داغی اختیارات بای کروغا یا کارسی وینا اغا جدا وقتو اغا دنیا بدل شوی دا اغا زمانه بلا و دا زمانه بلا دا بولی بی اغا وقت که خود اغا آیاتو چه ار رجال و قوامون علی النسائی او از داس آیات بویلی چه النساء و قوامات علی الرجال خبر اولتا شوی دو ای مخواه دا حال لی دا وجه دارا چه دا مخلوق دا حق نا بلکل کنگال او خالی دی اغی حق سپی جانی اغی دنیا پا چکر کی دی چه پلارم سکول نکوم سکول مونگ تیس پریخی دی مونگ لی سکلی دی مونگ بزان لوسط اندروانو سکارو نبکو شپار وز پا دی چکر کی دی پیسی ورکو خوئی چکاروش اگیتا مورا پلار لار ندا سما کردی اگیتا خپلو استادانو خپلو مشرانو ده هدایت خبر ندا کردی چې ګوره اسلام او ایمان دا هیڅ ته نشتا، هیڅ ځای کې نشتا، دا نه په مکه کې شته، نه په مدینه کې شته، دا نه په جماعت کې شته، نه په کور کې شته، دا نه په اسمان کې شته، نه په ځمکه شته، دا نه په عرش کې شته، نه په کرسی کې شته، دا نه په نور کې شته، نه په سپوږمۍ کې شته، دا په قرآن کې دی. دنیا د دین خالی ده، هغه حق او هدایت، هغه ایمان او هغه اسلام، هغه صحیح راهنمایی، هغه په قرآن کې ده. دا چا ویلی؟ هغه هو ته نورانی قاعده خولې ده، خدای چې ته او مزمو کې تورسې ولي نن د قرآن سو قدر نکړي او که نورانی قاعده په زمکه پرې وته ورکه سوګن کینو مو اداره والا په دې به سوګن کو تام شیطانی کار ده ها دا نور سنو دي خدا ټول له قران په مقابله کې راوتی سيزونه دي دا ټول چې ګوري کتابونه دي کمرکزونه دي کارس دي دا پوزیشن کې روان دي قران سره نو دی وجنه عوام هم پریشان دی هغه جزام ته خوګونه نشته دي چاگی تا جاسوی لی ندی اکا سوک پاکی دیر او خیار دیو دیر قلمن دیو دیر گرزی دن که دی پا دنیا کی ناغم سسو بی تا منگی یہ خیده پاگی با سوش کل یو زیتا تلی کل بل زیتا تلی خیستا خواگو خواگو خلق گوری چی یرکد دن را تسو اسلام لاوشوا دن را تسو اسلام لاوشوا پای گورا چه سو ده قرآن نیر آغسته او داده پس ای مانا که نیز دکڑه خنا و داغی بہتر مثال ندی خنن ما بیان نکو تاسو لمی مبارکی در کولا چی ارا خور دیر بختوری ای چه دل تا منزل رازه ولی سمره جماعتونه چی دی که داغی دا حال نخبر شوی و گونه با اونی سیداسه خدای خیر که موزن ده پیش امام ده دکومنت ایسا در ده او جنرل سیکرٹری ده گرب امیرو سگ وزیرو موش را حیران کند پیشوگان و اسپو منگک پا مخا کڑے دے ہمچنین ارکان دولت ملک راوی ران کند نا ملکم پا مخا شوی دے تو بی با باس خوا دمانز خبر پاکی نشتا بس صرف دخپل زان خبر چی ما تے سلامنو کو ما تے اللہ سپسی نا کین خودو اوخ پابندیو نکلا داوری ٹھول جو بات خودی چکر کی لگیا دی خوا اگه که دغا باس دیو دغا شور و زوگ دیو او میاش که کدو دل نئی نیو دل خام خوا امام سیب استفا ور کئی خودو که قبلی ندک آگی بھی چی بل بدا کم دین راو دی او دار شی ریټ ګران دی ګور چې هغه بسیا دی مونږ ته کنه چې دوره تنخوا او دوره ریال او دوره پر سره نور څه توبه نو جمعهتونه په دغه وبو کې ډوب دي په دغه پروشانو کې ډوب دي هغه شی د توحید او سنت له خبر دي ته په دې خو هغه پابندی له ګولې ده سخت پابندی خو بس دا بعض دیونه چې هغه الله د توحید مرکزونه ګرځولي د قران مرکزونه ګرځولي دي ناوی کې بتا ته خپل اصل شی ملاویږي چې هغه په وجه باندې بس تاسو ته سکون حاصلې اطمینان حاصلې تو پکې سن اسه د دین د خبرې نه خبرېږي د آخرت غم به سره پیدا کیږي ادا نور او جمعاتونه نه دي د جمعاتونو نه یو جمعات ده د دیرو نه یو دیره ده د بیټکونو نه یو بیټک ده د منډو نه یو منډه ده د مسافرخانو نه مسافرخانه ده هغه دې کډې پرتی دي باقاعده دا جمعاتی جمعاتونه دینه جوړ شیو هغه پیغمبر په سو الفاظو کې ویلو چا اعلان وکړو چې زمانہ وخرج شوی دی زمانہ نبی علیہ السلام وی چې لا رد الله خدای دې دې لذر نکی دا دعوازونو زیده انما بنیت لذکر اللہ و تلاوت القرآن دا خود مانده دا پار جوڑ شوی ده قرآن دا پار جوڑ شوی ده دا اللہ ذکر دا پار جوڑ شوی ده خانو نور دیون دنیا کی رکش و نجومات پاتے شو تو خبر دی حد تر اسیدلی ده چکل راشی و تا تکینی چیر آواز پکار ده اعلان ما شوم رک شوی دی او تو ته وای چې دلته پابند دي د اواز چې هغه څومره بدو غني ها اواز باندې پابند دي هاو کنه دا هوې جمعه ته رولنګ نه دی چې دې کې با اوازونه کیږي دا نو هغه جست ګنا نشتا هغه هری کنه دا لوډونه خو دې پر لګېدلې دي دا بانگ من خوبا کی فریکی گی نور دا خواسل دا دقیق پر لگی دلی چتا بسوک رک شوی چتا بسوک مر شوی دیتا جماعتو نویل دا بس ای نئی چاگی که دا جماعت لائق کار نکی گی چی پا قرآن پابندی پا درس پابندی پا توحید پابندی نا جماعتی ادا غصه ورپسیزا دا چی کم تا دا علم مرکزونا اداری ویلی شی چو دیر غٹا مدرسه دا داوی تاولی دا غزین شورو شوی دا گاڑی سورا مزلو کم نو جدن نو تلل شی نو هر څو پکیخه انتظامات هر چا د پاره خپل سپیشل ځای او درسګاه او وسوی پکی درجه قرآن پکی نشته نو چې هغه کی څومره پریشان هي دا اور دیو قاری خبر اکول چې مونږه په خبر کې وو دنه نشل کاله مخکي وسنه خبروم نه دا نو په وای کې شل شپک شلي ماشومان او پیسونه به هم ورکولو دي خو مدرسې دې د پاره جوړي کاروبار دې انډستری دې کاروباري زه دې کنه نوی طالبان لے سالن روڑو لوی دیچ کے نوی بینڈے وی او دو بوی ڈکڑے ہو کنا نوی خیر پدا گی خمز من سکار نو چیزک او بدی نم پاک شیده ہو کار سدی خو دی بینڈو کی چیغا توری توری پیشایی نو آگای تیم نوی لرکڑی نو بو د پاسه ګرځې دي ایمون ورکرا دیچکے اولی گا کورتا ایمون خواب پس داغی نا پورٹل کی زان دا خوڑا ویدی کی متمیم سیبر آگئی دیر پو غصہ کیو ایمون تیوی چی تاو سا خبر یہ چی صحابہ اکرام سمرہ سخت تیری کلی دی چی پا اب تو باغی تا روڑے وچا نمیلاوی دا اکاری سیوی زخ دورا چالاک نم خود آگا مرگرو کنا اگو تاوی چی خوا تا تا چی داگا گاڑے آگا دی اولار دی مرسڈیزو دا سختی یواز طالبان لدی استازی چی آگا دی پداغو کی گردی استاد آخ پلی بنگلی آگا موتاو چی تا مونگ تا دا یاد دا صرف یو مدرسد دا طول دا حال د ټولو دا حال خو چا وسرسی کنا نو ظلم خدا کوي چې دل تراشی او منبر سعودریږي کنا او دې پلان دې نه راغله ما د قران په خدمت کې سره ظالمان او دې قران خدمت ته مدرسه د قران د پاره جوړه شوې ده دومره پکې د ناظری دي دومره پکې د یارو ترجمه خو نشي ویل ښا او دا غي په خلینه راځي زمرا پاکی دا حفظ دی زمرا پاکی تجوید دی زمرا اچھے لارشے نو قرآن نشتا پاکی بس دغی کتابونو تناس دی درس نظامی داوائی چارہ استلے دی نظامی سوکو دے خودی دا پار رہستے چی دا خلق قرآن پاتش دی مقصد دا پار رہستے خلق پاغی علوم مبتلاشم پل عمرونے پاکی صرف کلو از قرآن نا خبر نشو نا پریشانی ندری کی تکت آگی دا پارا سبب دا اللہ کتاب ہو ننن چی ہر زیب مسلمان باندے ظلمون دی نارینو پا زنانو باندے جیلون تی نڈک دی دا نختمی گی بلی دا صرف د دیو جنا چې قران رستو شو قران رستو شو په کوم وخت کې چې په لګو کلو نو کې په دیرش کال کې او په دیرش کال کې د کیسرا او د قیصر سلطنتونه مات شو ختم شو او دولتونه او غنیمتونه اسلام ترالو دا د قران په وجبان صاحب کرام سره نور سنو کتابونه سره نو مدرسې و سره نوې درجه و سره نوې قران و سره و معزز ته زمانه می مسلمان هوکر حامل قران هوکر هم ذلیل خوار ہوئے تارک قران هوکر بس دا یاد ساته بل خبره نشتره مون قرآن پری خودو ننن مون هر دای که تکیگو او دلیگو او ظلمون را باندی کیگی دا دا دی سزارا که اللہ مولا ستاسو قرآن پری خود ادویم مبارکی در کوم بیا چی بختور دی اغا خلق چی داس مرکز ترازی دا قرآن او سنت بیان اوری او په دې خوشاله چې زموږ د ایمان او د عقیده اصلاح شوه واخر دعوانا